Diane Ross, samen met haar Supremes geloof ik, of net niet meer. Je hoorde haar met Touch Me in the Morning. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Wat zit daar zo al in de show? We gaan het hebben over een kwart van de kankerpatiënten mist een vast aanspreekpunt in een ziekenhuis. Daar wordt wat aan gedaan als het goed is. Je hoort straks meer. Who Cares? Is een club die zich inspant voor mensen die het niet zo getroffen hebben. Dus, Omar Mooney, zo heet hij. Ja, ik ga er van stotteren. Die maakt prachtige tassen en schenkt een tas voor een veiling. Hoe dat zit, hoor je straks. En Marjoleine van Aper is er ook van vandaag. En zij heeft het over Groenlicht in haar column op deze avond in deze nieuwe aflevering van De Late Avond. never noticed the pain. Love is an anchor that won't let me go. I reach out to hold you, but you push me away. And you always convince me to stay. And I wonder why. In heel Zuid-Holland, de late avond met Alfred Blokhuizen. I just want one love to be enough. haunted. I guess that's so. There's something more that you ought to know. I'd never leave you, so don't even ask. I want a love that will last forever. I want a love that will last. Hier in de late avond. En a love that will last. En Curtis Stigers, Wonder Why, hier in de late avond. In de show gaan we het eens hebben over Who Cares. Who Cares brengt positieve burgerinitiatieven in beeld. En zo maken ze de wereld een stukje mooier. Ze zetten gewone mensen met ongewone acties in het zonnetje. Ze inspireren om anderen ook in actie te komen voor een betere wereld. Wat doet Who Cares? Zeker in een week na de dag van de vluchteling. En hoe kom jij aan een prachtige tas van Omar Mooney? Daarover ga ik praten met Matthijs Nieuwenhuis. Hij is van Who Cares. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Nieuwenhuis, wat is dat, Who Cares? Who Cares is een online platform en daar brengen wij positieve burgerinitiatieven in beeld. Het kunnen hele initiatieven zijn van gewone mensen of van organisaties die eigenlijk iets doen om de wereld een beetje beter te maken. En door die mensen in het zonnetje te zetten, laat je ook weer aan andere mensen zien dat iets goeds doen voor een ander eigenlijk heel erg leuk is en ook heel veel oplevert. En zo hopen we dat andere mensen dat ook gaan doen. Dus er is heel veel gedoe, heel veel gezeur online te vinden. Wij laten de andere kant van de medaille zien, het positieve verhaal. En dat doen we eigenlijk elke dag op Facebook, Instagram, Twitter en natuurlijk op onze website. En Who Cares is een initiatief van Care Nederland, onderdeel van een hele grote internationale humanitaire organisatie. Ja, nu was vorige week Wereldvluchtelingendag. Wat hebben jullie toen gedaan? Ja, wij zijn eigenlijk bezig met een campagne waarin we eigenlijk willen inspireren om ook eens een vluchteling te gaan spreken, een stage aan te bieden. Misschien met iemand in je eigen vakgebied een kop koffie te drinken, zodat diegene een beetje leert hoe het in Nederland werkt. Want eigenlijk vinden wij dat meer vluchtelingen met een status in Nederland aan het werk moeten. Vooral omdat ze dat zelf heel graag willen en ook omdat we ze heel hard nodig hebben. Slechts 11% van de vluchtelingen met een status heeft op dit moment werk. En dat is eigenlijk veel te weinig. En wij vinden dat dat beter kan. En daartoe willen wij inspireren. En dat doen we door eigenlijk heel veel verhalen te vertellen van die vluchtelingen, maar ook van bedrijven die daarmee bezig zijn. Organisaties die ze helpen. Want kijk, een vluchteling is natuurlijk iemand die hier naartoe is gekomen onder moeilijke omstandigheden. Op de vlucht voor klimaat of voor oorlog of voor honger. Maar wij willen dat we niet meer alleen maar naar die mensen kijken als die zielige mevrouw of meneer in dat bootje. Maar het kan ook gewoon jouw buurman zijn of jouw buurvrouw of een teamgenoot als je lekker gaat sporten. Of dus je collega. Want iedereen heeft talent en vluchtelingen verdienen ook gewoon een positieve benadering en een eerlijke kans op werk. Nou ja, jullie hebben ook tijdens deze actie zou je kunnen zeggen contact gezocht met Omar Mooney. Wie is Omar Mooney? Hij is eigenlijk tassenmaker, heel kort gezegd. Hij is op zijn 9e gevlucht vanuit Somalië. Dus hij weet precies wat het inhoudt om zomaar in een ander land te beginnen. Maar inmiddels is hij heel succesvol. Hij maakt tassen onder andere voor Oprah Winfrey, Hillary Clinton. Koningin Maxima heeft een tas van hem. En zijn tassen eigenlijk worden wereldwijd verkocht. Bij Macy's in New York, bij Harrods in Londen, Lafayette in Parijs. Dus je zou wel kunnen zeggen dat Omar Mooney is inmiddels iemand. Maar wat hij ook is, is maatschappelijk betrokken en een zeer sociaal mens. Want hij heeft in zijn atelier, de Dream Factory heet dat, dat zit gewoon in Zuid-Holland, heeft hij ook mensen met een vluchtelingenachtergrond aan het werk geholpen en aan werkervaring geholpen. Dus wij hebben hem gebeld van, hey, kunnen we niet nou iets samen doen? En zo zijn we eigenlijk op het idee gekomen om een tas te maken, speciaal voor deze actie. En die tassen zijn gemaakt van de Maraban t-shirts, waar Who Cares in de tijden van de vluchtelingencrisis ook heel veel aandacht mee heeft gevraagd voor de situatie. Hij maakt daar nu tassen van. Want die t-shirts waren echt bedoeld als welkom voor de vluchtelingen. Welkom in Nederland. We zetten nu de volgende stap eigenlijk. En we willen vluchtelingen aan werk helpen en zorgen dat er veel meer aandacht voor is. En hij gaat dus unieke exemplaren maken. 25 stuks. Waarvan er 5 geveild gaan worden. Daar kun je op bieden. Dat geld gaat naar het goede doel. En met die andere tassen gaan we naar het bedrijfsleven toe. Gaan we de goede voorbeelden opzoeken. En gaan we die bedrijven een tas aanbieden en gaan we ze eigenlijk hun verhaal laten vertellen. Om andere bedrijven te inspireren van, kijk om je heen, zet dat extra stapje, doe je best en neem een vluchteling aan. Ja, en het inspirerende is, ik ben vandaag bij een bedrijf geweest dat met heel veel vluchtelingen werkt, Rijkswaterstaat. En ja, natuurlijk is het niet altijd makkelijk. Er zijn wel wat problemen, taalbarrière, andere cultuur. Want ja, in Nederland word je geacht je mening te geven, zelfstandig te werken en je overal mee te bemoeien. Hè. Ja, in heel veel andere culturen is het de bedoeling dat je gewoon je werk doet en je mond houdt. En ja, daar moeten we even overheen. We moeten door die fase heen. Maar het inspirerende is, als ik bij Rijkswaterstaat kijk, en ik heb vandaag gesproken met een ICT'er. En met zijn begeleider bij Rijkswaterstaat. Die vinden het allebei hartstikke leuk. En ze leren ontzettend veel van elkaar. En het gaat eigenlijk hartstikke goed met zijn werk. Want deze meneer uit Afghanistan, ja, die brengt ook weer kennis mee. Daar hebben wij wel wat aan. En sterker nog, voor hem was het super belangrijk. Want hij was eindelijk weer trots. En hij had weer een bijdrage aan de Nederlandse maatschappij. Dus ja, iedereen blij zou ik zeggen. Waar kun je meer informatie vinden over Who Cares? En natuurlijk ook heel belangrijk, hoe kun je bieden? Ja, alles staat op de website van Who Cares. Dat is www.whocares.me. Natuurlijk op Facebook kun je ook zoeken naar Who Cares. En daar kun je heel veel video's zien over wat er allemaal gebeurt. En kun je ook zien wat die bedrijven al allemaal doen. En de link naar de veiling, want het is echt een unieke tas die geveild wordt. 5 stuks, die alle 5 verschillend zijn. Die kun je ook vinden op de site www.whocares.me. Matthijs Nieuwenhuis van Who Cares, dank u wel. Graag gedaan. Reviens, elle est là, près de moi, elle est belle. Je te vois quand je suis avec elle. Après tout, après toi, je n'ai rien, tu sais bien. Reviens, on va vivre la main dans la main. C'est écrit sur les murs de la vie. C'est écrit, c'est certain, je l'oublie. J'ai gardé une place au soleil pour toi, pour moi. Oui, j'ai fait l'amour avec elle, de toi à moi. Reviens, on va vivre la main dans la main. L'aventure avec toi, c'est si bien. Amoureux, malheureux, ça ne fait rien. C'est si bien. Reviens, elle est là, elle sourit, elle est belle. Elle est bien quand je suis avec elle. Elle est là, près de moi, et c'est toi que je vois. Thank you. seul amour dans la vie. C'est la traversée du désert. Pour toi, pour moi. On a bien raison de la faire. De toi à moi. Je l'oublie, c'est certain. Je crie, reviens. On va vivre la main dans la main. L'aventure avec toi, c'est si bien. Amoureux, malheureux, ça ne fait rien. C'est si bien, c'est pourquoi je crie, reviens. On va vivre la main dans la main. C'est écrit sur les murs. Ça ne fait rien, c'est pourquoi je crie, reviens. On va vivre la main dans la main. L'aventure avec toi, c'est... Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Talk about it.

De zakenreis van mijn partner werd een dag voor het eigenlijke vertrek gecanceld. De Lonely Planet kon dus in de vuilnisbak en mijn humeur ook. Mijn behoefte aan vakantie was groot en in plaats daarvan zat ik met een behoorlijk gestresseerde, wat ik volledig begrijp, man. Thuis. Thuis, tussen de nog steeds niet geheel uitgepakte dozen van de verhuizing. Thuis, tussen alle spullen die ik de afgelopen maanden zoveel heb gezien en door mijn handen heb laten gaan. Direct probeerde ik een alternatieve vakantie met mijn ega te bespreken en ging zelf al op zoek. Een last minute naar Mallorca of Griekenland. Een huisje in Frankrijk of misschien dan zelfs België. Uiteindelijk werd het een weekje Thüringen, Duitsland. En het was heerlijk. Duitsland heeft per slot van rekening ook lange tijd een muur gehad. En ook daar staan ordnung en zauberheid hoog in het vaandel. De 6 uur durende autotocht voelde bijna als vliegen. Het is dat ik zelf mijn koffie indiende te schenken en mijn maaltijd vanuit de koeltas moest samenstellen. Het picknicksnijplankje met de kipkluifjes van de dag ervoor, de stukjes komkommer en de boterhammen met kaas, keurig op het bekerhouden plateau van de auto geplaatst, gaven mij even het gevoel in een vliegtuig te zitten. We vlogen in ieder geval over de Duitse snelweg met 160 km per uur in de Peugeot 1.1. En kwamen om 11:30 s'avonds, het linker raam rubber minder, deze hing opeens tegen het bestuurdersraam aangeplakt, in ons heerlijk huisje aan. Inderdaad een superhuisje. Eigenlijk precies zo gelegen als het kasteel van Doornroosje in de Efteling. Sprookjesachtig dus. We hadden groen om ons heen, een vijver, vuurvliegjes en zon. En zeker 40 gebakspotjes en 5 taartvormen. Met koekenbakken heb ik mij niet ingeladen. Daar heb ik de laatste maanden met mijn buik wel vol van gekregen. Ik heb wat fijne stadjes bezocht. Vragen vrienden en toch ook hier diverse zakenrelaties van mijn partner ontmoet. En toen ik dat na 4 dagen ook wel zat was, verlangend naar wandelen in de natuur in plaats van wandelen door winkelstraten of door natuurstukjes die of zeer sober waren of maar voor korte tijd door ons bezocht konden worden omdat mijn vriend juist die dag enorm last van zijn been had, ging ik er op de laatste dag in mijn eentje op uit. Daar sturing er wel het in. 12 kilometer door het woud lopen. Even lekker alleen zijn met mezelf en de bomen. Een uur liep ik en kwam niemand tegen. Hoe fantastisch. Bij de Hoge Rots stopte ik voor een lunchbreak. Ik stalde weer mijn komkommer en kaas, sauerbrood en riesling uit. Tja, het is net iets anders dan sushi met sake. Ach, pakte mijn Victorinus uit mijn rugzak. Na 1 slokje hoorde ik geritsel. En stemmen. Er kwamen gewoon 3 personen aangelopen die mij vriendelijk groetten en voor mij op het uitzichtpunt gingen zitten. Met als ook een lunch. Mijn retraite moment was weg. Gelukkig ging het drietal na 10 minuten weer verder. Ik genoot nog even van dit unieke moment, zo met het weidse uitzicht over de universele bergen en pakte mijn boeltje weer op. Nog 1,5 uur liep ik in het heerlijke verlatenheid tussen het groen, op weg naar het einde van deze vakantieweek. 'S Avonds keken we samen nog 1 keer naar de lichtshow van de vuurvliegjes. Misschien was het wel mooier dan de dagelijkse openlucht lezenvoorstellingen in Hongkong. En we memoreerden ons Duits uitstapje. We hebben genoten. En alle vrijheid. Met alle geneugten en zonder vreemde Aziatische omgangsvormen. Het was beter dan gedacht. En alles in ordnung. Zoals beloofd. Es war grundlich gut. Passionele nachten in het heetst van de strijd. Die tedere momenten die iedereen ons benijdt. We staan nu voor een tweesprong en we weten niet waarheen. Ach, zouden we niet beter blind zijn voor de wereld om ons heen? Want ik wil jouw schouder om op te huilen, jouw huis om in te schuilen. Maar alles wat ik wil lijkt zo ver weg van mij. Ja, alles. alles wat ik wil lijkt zo ver weg. De zonde van de tijd, maar wisten wij toen veel. En nog, we waren net 18 en we hadden nog niet veel gezien. We deden alles samen, nooit kon het echt kapot. Ja, in al onze dromen stak de sleutel op het slot. Want ik wil jouw schouder om op te huilen, jouw huis om in te schuilen. Maar alles wat ik wil lijkt zo ver weg. Wat ik wil lijkt zo ver weg. Zoveel jaren later en zoveel meer gebeurt. Ach, we voelen het nog steeds, maar velen hebben het afgekeurd. Och, laat ze nu maar praten, laat ze nu maar doen. We doen nu wat we voelen en denken nog veel aan. Want ik wil jouw schouder om op te huilen, jouw huis om in te schuilen. Maar alles wat ik wil lijkt zo ver weg, zo ver weg van mij. Ja, alles wat ik wil lijkt zo ver weg, zo ver weg van mij. Ja, alles wat ik wil lijkt zo ver weg, zo ver weg van mij. Ja, alles wat ik wil lijkt zo ver weg. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Of my love, you get the best. Mannen van de Eagles natuurlijk hier in de late avond met The Best of My Love. En natuurlijk Guus Meeuwis en Vagant ervoor met Zo Ver Weg. In een ogenblik gaan we het hebben over kankerpatiënten. Een kwart van hen mist een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis. Daar gaat iets aan veranderen. Je hoort zometeen meer na Crystal Gayle. For all the times you stood by me through right and wrong, for being there to catch me when I'd fall. I love you for your faith in me, for all the joys you've given me, but there's one thing makes me love you most of all. You never gave up on me when I was giving love up on you. Every time I thought love can't work, you stayed to see it through. You never gave up on me when I was making things rough on you, and you showed me what it really means to love somebody. And though sometimes we might not see things eye to eye, you've always meant me more than half way. So for all the times I've let you down and you could have packed your things and gone, I love you most of all because you stayed. And you never gave up on me when I was giving love up on you. Never mattered who was right or wrong, you stayed to see it through. You never gave up on me when I was making things rough on you, and you show me what it really means to love. There were times I just knew you did not understand my moods, all those long and sleepless nights I put us through. But you stuck by me anyway, gave me love every day. Now there's nothing in this world I wouldn't do for you, 'cause you never gave up on me when I was giving love up on you. Every time I thought this love can't work, you stayed to see it through. You never gave up on me when I was making things rough on you, and you showed me every time I thought this Een relatief onbekende zangeres, eerlijk gezegd. Crystal Gayle. Maar wel lekkere nummers die ze maakte. Waaronder deze dus. You Never Gave Up On Me. Trouwens, de lijst van vandaag, de muzikale lijst, is samengesteld door Anja van Aalst. Dus het is maar dat je het weet. Zij maakte deze prachtige lijst van muziek die aan je voorbij komt. We gaan het hebben over kankerpatiënten. Ja, een kwart van hen vindt dat ze een aanspreekpunt verdienen. Hoe dat zit en wat ze precies verwachten, hoor je in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten met Irene Dingemans. Zij is belangenbehartiger expert zorg voor Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, de NFK. Dat is een mond vol, mevrouw Dingemans. Wat doet u precies? Ik behartig de belangen voor alle kankerpatiënten op het gebied van organisatie van zorg, de kwaliteit van de zorg. Of dat wel naar de hoogst mogelijke standaard is. En waar ik ook voor strijd is dat ziekenhuizen de kwaliteit van de zorg transparant maken. Ja, ik begreep dat een kwart van de kankerpatiënten volgens een onderzoek een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis mist. Wat wordt er bedoeld met een vast aanspreekpunt? Wat kan men daar precies allemaal vragen? Ja, een vast aanspreekpunt is zeg maar één functionaris in het ziekenhuis die een overzicht heeft over het hele traject wat jij doorloopt. Kankerpatiënten die hebben natuurlijk heel veel diagnostisch onderzoek, heel veel behandelingen op veel afdelingen binnen het ziekenhuis, soms zelfs buiten het ziekenhuis. Dus één persoon die dat overzicht heeft en die daarnaast ook de patiënt kan begeleiden op emotioneel vlak en bij fysieke klachten, psychische klachten. En die eigenlijk zo'n één persoon die dan de patiënt eigenlijk kent als persoon, als mens, en die ook laagdrempelig bereikbaar is. Klopt het ook dat in het ziekenhuis, ja, het ziekenhuis is natuurlijk puur voor de medische zorg over het algemeen. Ja. En dat mensen dus behoefte hebben aan ook die een beetje sociale steun in het ziekenhuis en psychische steun. Hoor ik dat u zeggen? Klopt dat? Daar hebben ze heel veel behoefte aan. Dat hebben ze ook in ons onderzoek aangegeven. We hebben gezegd van hoe belangrijk vind je dat het er is op een schaal van 0 tot 10, waarbij 10 heel erg belangrijk is. Dat werd gescoord bij eigenlijk een 9. Dus mensen vinden het heel belangrijk. En het is ook eigenlijk wat u net zei, dat zeggen ze ook in onze achterban. We ontmoeten natuurlijk heel veel artsen en dat snappen ze ook allemaal wel. En ze zeggen, als er maar één persoon is die mij als mens kent, dan is het goed. Dat geeft een gevoel van vertrouwen en van veiligheid. Ja. En dan kun je het ook allemaal misschien wat beter aan. Dat begrijp ik eruit. Ja. Want er komt nogal wat over je heen hè, als je de diagnose kanker krijgt. Ongelooflijk. Mensen stappen eigenlijk in een achtbaan. Als je de diagnose kanker krijgt, dat zeggen, hoor ik ook van de patiënten die zeg maar de achtbaan doorlopen hebben. Eigenlijk, je weet niet waar je aan begint. Het is een achtbaan van diagnostiek en behandeling en keuzes die je moet maken, klachten die je krijgt door de behandeling, door de ziekte. En pas als alles achter de rug is en je hebt het geluk nog te leven, dan gaan mensen pas denken, wat is me eigenlijk allemaal overkomen? Dan komt misschien vaak de psychische klap ook pas. Dan realiseren zich wat er allemaal gebeurd is. Ja. En als je in dat traject dus begeleid wordt door iemand die je begrijpt, die naar je luistert en die weet wat er allemaal met je gebeurt, dan kan dat al steunen en dat kan helpen met de verwerking misschien. Dat biedt heel veel steun ook voor de verwerking. En daarnaast is het ook dat mensen krijgen klachten en die kunnen ze niet goed plaatsen. En dan denken ze, ja goed, is het nou de ziekte behandeld, of is het gewoon de overgang, of heb ik iets? En dat zijn klachten waarvoor ze niet per se hun medisch specialist willen lastigvallen. Hè? Want de gesprekken die ze met de medisch specialist hebben, die zijn heel spannend. Je krijgt toch een uitslag van de scan. Hoe gaat het met mijn kanker? Word ik beter of niet? Nou, dat zijn mensen erg gespannen onder. Een medisch specialist heeft ook niet zoveel tijd. Maar ze willen wel eigenlijk ergens naartoe met die vragen die ze hebben. Ja, heeft u ook onderzocht in welke ziekenhuizen wel zo'n aanspreekpunt is en in welke ziekenhuizen niet? Nou, het is een beetje gelijkelijk verdeeld over alle ziekenhuizen. Je ziet dat de academische ziekenhuizen wat slechter scoren dan de algemene ziekenhuizen. Die hebben dat wat beter. Die kleinere ziekenhuizen hebben dit eigenlijk vaak wat beter geregeld dan de grote academische ziekenhuizen. Ja, wordt er naar dit onderzoek geluisterd door de ziekenhuizen? Wordt hier acuut iets mee gedaan? Nou, ik zal eerlijk zeggen, wij strijden hier al een paar jaar heel heftig voor met de ziekenhuizen. En dat valt niet altijd mee. Het zijn toch ook soms de raden van besturen die niet willen investeren in zo'n verpleegkundige. Er zijn ook medisch specialisten die tegen ons zeggen, ik kan dat veel beter. Ik heb helemaal geen oncologie verpleegkundige nodig. Ja, dan, wat wij al wisten, blijkt dan nu ook uit onze enquête, dat is dus niet zo. Nee. Hier is mijn expertise. En patiënten geven ook aan, naast mijn medisch specialist is het ontzettend fijn om iemand anders te hebben. Bij wie ik niet zenuwachtig ben als ik in de spreekkamer zit. En die gewoon wat meer tijd voor me heeft. En die ik ook kan bellen. Want medisch specialisten zeggen wel, u kunt me altijd bellen. Maar dan zeggen patiënten ook in onze enquête, ja, maar dat zegt hij wel, maar ik kom niet voorbij die secretaresse van hem of voorbij de afsprakenpolie. Ik denk dat de drempel dan ook vrij hoog is, want je weet dat het een ontzettend druk bezet man is. En dan is de drempel toch iets hoger dan wanneer je een gespecialiseerd verpleegkundige misschien kunt bellen. Zeker. Ja. Ik dank u heel hartelijk voor de toelichting. Ik sprak met mevrouw Irene Dingemans. Zij is belangenbehartiger van de expertzorg voor Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Hartelijk dank. If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. If you are serious, don't play with my heart. It makes me furious. But if you want me to love you, then baby, I will. Girl, you know I will. Tell it like it is. Don't be ashamed. Let your conscience be your guide. But I know deep down inside of me, I believe you love me. Forget your foolish pride. Life is too short to have sorrow. You may be here today and gone tomorrow. You might as well get what you want. So go on and live. Baby, go on and live. Tell it like it is. I'm nothing to play with. Go and find yourself. But I'll tell it like it is. My time is too expensive, and I'm not. Een prachtige van Aaron Neville aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Tell it like it is. Het is mooi geweest voor deze avond. Dankjewel voor je gezelschap. Ik ga er van tussen de nacht in. Tenminste. Ja, zeg ik tegen degene die natuurlijk op het juiste tijdstip luisteren. En niet naar de herhaling. Ja. Hey, welterusten voor zometeen als je gaat slapen. Mooie dromen. En als je gaat werken, blijft werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit van de show Masada en Arumbai. Morgen zit hier Bert de Wolf.